HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 18 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Firma Pfizer ogranicza dostawy szczepionek. Jak wpłynie to na program szczepień w Polsce? O tym za chwilę nasz reporter. Mimo zapowiedzi, nie wszyscy górale otworzyli swoje biznesy. Na koniec serwisu ważna informacja dla młodych pianistów. Dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi do Polski zostały ograniczone. Informację tą potwierdził szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jest to związane z decyzją producenta szczepionek. Firma Pfizer postanowiła wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym. Ma to pomóc w znacznym zwiększeniu dostaw pod koniec lutego. By zmiana była możliwa, Pfizer musiał na jakiś czas ograniczyć dostawy dla wszystkich krajów Unii. A my łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję w tej sprawie. Karolu, w jaki sposób wpłynie to na akcję szczepień w Polsce? Efekty decyzji firmy Pfizer już widać. W ramach ostatniego transportu do Polski zamiast 360 tysięcy dawek szczepionki dotarło ponad 170 tysięcy. Za tydzień ma to być ponad 290 tysięcy, a później stopniowo coraz więcej. Wydłużone zostaną przez to szczepienia grupy zero. Rząd liczy na to, że teraz wszystkich pracowników służby zdrowia uda się zaszczepić do końca lutego. Władze nie zmieniają jednak terminu rozpoczęcia szczepień seniorów. To nadal 25 stycznia. Zapewnione są też drugie dawki dla osób, które już raz zostały zaszczepione, powiedział minister Michał Dworczyk. Decyzje firmy Pfizer wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach. W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. Michał Dworczyk podczas konferencji skrytykował rząd Niemiec za prowadzenie poza Unią Europejską rozmów w sprawie osobnych dostaw szczepionek. Według ministra to złamanie umowy zawartej przez kraje członkowskie. Przeciwko koronawirusowi zostało w Polsce zaszczepionych dotąd ponad 475 tysięcy osób. Zgłosiło się już ponad 1 000 000 osób z grupy zero oraz 431 tysięcy osób powyżej 80 roku życia. Dla seniorów zapisy ruszyły w piątek. Karol Surówka, dziękuję za relację. Na Podhalu tylko nieliczni górale zdecydowali się wbrew obostrzeniom epidemicznym otworzyć swoje biznesy. Ci, którzy zdecydowali się na taki krok, to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. O biznesowej sytuacji pod Tatrami Paweł Pawlica. Większości przedsiębiorców po prostu się to nie opłaca. Ferie, które generowały co roku największe zyski, już się skończyły. Wyciągi czy duże hotele liczą na pieniądze z tarczy antykryzysowej. Jak mówi Agata Wójtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, nie chcą ryzykować. Więc nikt nie będzie ryzykował tego wszystkiego, nawet w obronie i w sytuacji nawet jakichś gorszych warunków, ale przetrwania z tymi pracownikami już do czasu, kiedy będzie normalnie działać. Paweł Drabik, właściciel jednej z zakopiańskich cukierni, twierdzi, że otwiera swój lokal, bo nie ma już nic do stracenia. Jeśli nie zdecydowałby się na taki krok, i tak musiałby zamknąć interes. Przyszedł tak krytyczny moment, że musieliśmy podjąć taką decyzję. Na razie na całym Podhalu jest zaledwie kilka miejsc, które jawnie sprzeciwiły się zakazom. W większości przypadków to jednoosobowe działalności, przede wszystkim najem krótkoterminowy. Wzmożone kontrole takich miejsc przeprowadza policja i sanepid. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brytyjczycy mają ambitny plan, by do końca czerwca zaszczepić wszystkich pełnoletnich obywateli. Już teraz na Wyspach Brytyjskich szczepionkę przyjęły prawie 4 miliony mieszkańców Królestwa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Od dziś w skrzynkach pocztowych ponad 5 milionów kolejnych ludzi zaczną się pojawiać listy z zaproszeniem "Przyjdź do nas, mamy dla Ciebie szczepionkę". Cel? Do połowy lutego zaszczepić niemal 15 milionów mieszkańców, a z rządu płyną optymistyczne sygnały. Powinno się udać. Ludzie z tych grup stanowią 88% tych, którzy umierają na koronawirusa. Upewniamy się, że ich ochronimy, ale nadal nie wiemy, jak szczepionka wpływa na zakażenie. Pytanie, czy gdy jesteś zaszczepiony, nadal możesz przekazać wirusa. Mówi BBC Nalim Zahawi, minister odpowiedzialny za szczepienie. Oficjalnie rząd informuje o planach, by każdy pełnoletni mieszkaniec Królestwa miał możliwość zaszczepienia się do września, ale nieoficjalnie coraz więcej jest sygnałów, że uda się to zrobić wcześniej, być może nawet w czerwcu. A pomóc ma w tym kolejnych 10 wielkich centrów szczepień, od katedry w Blackburn przez halę sportową w Bostonie po kompleks biurowy w stołecznym Wembley. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Za nami jedna z najzimniejszych nocy w tym roku. Miejscami temperatura spadła do minus 30 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy spodziewane są opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim zachodniej części kraju, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i ostrzegają właśnie przed opadami marznącymi, co w ostateczności będzie powodowało gołoleć i będzie ślisko. Będzie ślisko w województwach zachodniopomorskim, w zachodniej części pomorskiego, części Wielkopolskiego oraz w całym województwie lubuskim. Te ostrzeżenia zaczną się około godziny 17, a zakończą około godziny 11 we wtorek. Najbliższa noc będzie ostatnią z dwucyfrowym mrozem. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina informuje o nowym terminie eliminacji do tegorocznego konkursu chopinowskiego. Pianiści będą mogli zaprezentować swoje umiejętności od 21 do 23 lipca w Filharmonii Narodowej. Zmiana terminu ma związek z pandemią koronawirusa. Wystąpi ponad 160 pianistów z 33 krajów. Międzynarodowy konkurs pianistyczny odbędzie się na początku października. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Grom z jasnego nieba to mało powiedziane. Jerzy Brzęczek nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jerzy Brzęczek z dniem 18 stycznia 2021 roku przestał pełnić obowiązki selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Na dzisiaj jest to jedyna konkretna informacja. Dalsze wiadomości, dalsze informacje poświęcone temu tematowi będą znane w najbliższy czwartek podczas specjalnej konferencji prasowej prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. To był rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Jerzy Brzęczek pełnił obowiązki od lipca 2018 roku. Jakim dorobkiem może się pochwalić? Przede wszystkim wywalczył awans na Mistrzostwa Europy, które co prawda miały się odbyć w 2020 roku, ale zostały odroczone. Co o tym myśli były prezes PZPN, król strzelców Mistrzostw Świata 1974 roku Grzegorz Lato? Ja nie jestem za taką zmianą, bo to widzę, jeśli chodzi o wyniki, to pan trener Brzęczek nie miał wcale złych wyników. Zakwalifikował się do Mistrzostw Europy, trzeba powiedzieć, które mają się odbyć teraz w czerwcu. Wszyscy mówią, no styl. Styl mamy taki, jaki mamy piłkarzy, powiem wprost. Jak popatrzymy oprócz Lewandowskiego, to niektórzy nie grają w ogóle, no. Albo ława, albo gdzieś tam wchodzą, albo różnego rodzaju ten. No, w związku z powyższym jestem trochę zaskoczony. Myślałem, że Brzęczek dotrwa do Mistrzostw Europy, ale z tego co widzę, chcą budować zespół, bo są eliminacje do Mistrzostw Świata. I myślę, że chcą budować nową drużynę już pod kątem eliminacji. Chyba to zaważyło na dzień dzisiejszy. No jestem zaskoczony. Oczywiście internet kipi od komentarzy, plotek i sądów. Nieśmiało wskazuje się na szkoleniowca z zagranicy, z kierunku włoskiego. Tymczasem wiadomo, że nic nie wiadomo. Musimy poczekać do czwartku, wtedy oficjalna konferencja z udziałem prezesa Bońka i być może nowego szkoleniowca. Zostajemy przy piłce, ale ręcznej. Wczoraj po walce Polacy przegrali z Hiszpanią w Mistrzostwach Świata. Za ten mecz mimo wszystko należą się im brawa, ale aby wyjść z grupy muszą jeszcze pokonać Brazylię, o której mówi trener reprezentacji Polski Patryk Rombel. Brazylijczycy to na pewno już zespół, który ugruntował swoją pozycję w światowym szczypielniaku. No, od paru lat są sklasyfikowani w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i to pokazuje na pewno, że są bardzo mocni. Tutaj te mecze rzeczywiście, o ile myślę, że w meczu z Hiszpanią zaskoczyli na duży plus, bo myślę, że nikt się nie spodziewał, że wywalczą tam jakikolwiek. O tyle myślę, że z Tunezją wszyscy byli zdziwieni, ci, którzy no, nie znają dobrze zespołu Tunezji. Dla mnie to nie było duże zaskoczenie, bo ta Tunezja naprawdę to jest zespół, który reprezentuje wysoki poziom, ma dobrych zawodników, dlatego ta grupa jest bardzo wyrównana. Każdy z każdym no, może się pokusić o wynik w granicach remisu, zwycięstwa. Także jeśli chodzi o Brazylijczyków, na pewno pokazują, że są groźni. Ta pozycja przed dwóch lat Mistrza Świata nie jest przypadkowa i to będzie dla nas kolejny trudny mecz. Kolejny sport w Trójce tuż po godzinie 19. Stara mądrość ludowa, zima starszym dokucza, a młodych naucza. Pozdrawiam serdecznie, ciepło. Przyda się to ciepło, bo teraz najzimniej na wschodzie około minus 15, im dalej na zachód, tym cieplej. W pasie centralnym około minus 8, na zachodzie najcieplej w Szczecinie minus 3. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwa więc gołoleć, proszę uważać. Temperatura jeszcze dwucyfrowa, zwłaszcza na wschodzie od minus 22 do minus 14, w pasie centralnym od minus 13 do 8, na zachodzie i nad morzem. Od minus 7 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka.

o gotowości naprawienia fatalnych relacji Turcji z Unią Europejską. Jako Turcja jesteśmy gotowi ustalić pozytywny program z długoterminową perspektywą, aby pomóc przywrócić stosunki na właściwe tory. Oczekujemy, że nasi europejscy przyjaciele wykażą taką samą wolę. W naszych rękach leży pomyślne przekształcenie stosunków Unia Europejska-Turcja w 2021 roku. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu Turcy rozpoczęli nielegalne wiercenia w poszukiwaniu gazu ziemnego na wodach ekonomicznych Cypru i Grecji, członków wspólnoty. To mocno zaostrzyło relacje do tego stopnia, że słychać było komentarze o wybuchu konfliktu zbrojnego. Do tego wmieszała się Francja i wysłała na wspólne manewry morskie swoje okręty wojenne. I one pod nosem tureckiej floty ćwiczyły we wschodniej części Morza Śródziemnego razem z jednostkami z Grecji i Cypru. Dużo mówiło się wtedy o sankcjach, a szef Rady Unii Europejskiej Charles Michel nawoływał, by Turcja zakończyła grę w kotka i myszkę, stosowanie prowokacji i ostrej retoryki oraz łamanie prawa międzynarodowego. I teraz słowa prezydenta Turcji zbiegają się w czasie z zaplanowanym spotkaniem szefa Rady Wspólnoty oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej z Recepem Erdoğanem 25 stycznia. Jednak to, co bardzo ważne, pozostaje niejako w cieniu. Piąta rocznica strategicznej umowy Unii z Ankarą na temat zatrzymania fali migrantów. To było w 2016 roku. Od tamtej pory za pieniądze z Brukseli Turcy zobowiązują się utrzymywać ponad 3 miliony uchodźców na swoim terytorium na pograniczu z Syrią. Teraz czas na odnowienie porozumienia. Tak czytamy na portalu Euroactive. Szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że odbyła się rozmowa telefoniczna w tej sprawie pomiędzy prezydentem Erdoğanem a Ursulą von der Leyen. Ponadto do Brukseli w tym tygodniu przybywa szef tureckiej dyplomacji Mevlet Cavusoglu. Coraz częściej słychać głosy, że update umowy to odmrożenie rozmów na temat wejścia Turcji do Unii Europejskiej. I tu także mamy rocznicę. 15 lat temu rozmowy się zaczęły, Turcja dostała oficjalne zaproszenie, a następnie wszystko dosłownie utknęło w ślepym zaułku. Laura Batala Adam jest sekretarzem generalnym Forum Tureckiego w Parlamencie Europejskim. W rozmowie z telewizją turecką TRT mówiła o nadziei na powrót do stołu rozmów akcesyjnych. Przez wiele, wiele lat były zamrożone. Teraz, w tym tygodniu, czekamy na raport, ocenę Komisji na temat dokonanych postępów w sprawie członkostwa. Jeśli Komisja oświadczy, że drzwi pozostają otwarte, a Turcja pozostaje krajem kandydującym, to wtedy zaczniemy rozładowywać napięcia z ostatnich miesięcy. Poza politycznym powodem otwarcia nowej ery we współpracy jest także ekonomia. A tu zależność Turcji od Unii, a także krajów unijnych od decyzji podejmowanych w Ankarze, mówi znawca Turcji z Ośrodka Studiów Wschodnich Mateusz Chudziak. Na końcu w kalkulacjach tureckich zawsze są sprawy gospodarcze. A Unia jest największym partnerem handlowym Turcji. To po pierwsze. Po drugie, z zachodu Turcja czerpie kapitał, od którego importuje jest uzależniona. I wniosek z tego płynie taki, że nie da się prowadzić konsekwentnie antyzachodniej polityki, jednocześnie będąc od zachodniego kapitału w dużej mierze uzależnionym. A z drugiej strony nie można też zafundować sobie kryzysu w strefie euro. Ten zapewne by nastąpił, dlatego że w europejskich bankach tureckie firmy mają pożyczone ponad 120 miliardów euro. To są olbrzymie pieniądze, przy czym to jest tylko dług terminowy z terminem spłaty do roku. To, co się będzie działo w ciągu najbliższych 2 miesięcy, jest dla krajów wspólnoty bardzo ważne. Powtórka z kryzysu migracyjnego w dobie koronawirusa jest mocnym straszakiem. Ale może rzeczywiście, deklaracja szefa tureckiej dyplomacji, Turcja jest w Europie, a Europa to nasze przeznaczenie, stanie się początkiem odmrożenia i otwarcia na siebie obu stron. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Well, you only need the light when it's burning low.

bezpieczni w drodze. Bezpieczni, bo na bieżąco przekazujemy Państwu informacje o utrudnieniach, o trudnych warunkach na drogach. Polskie Radio Kierowców wpływa na poprawę bezpieczeństwa, podkreślają przedstawiciele służb nadzorujących sytuację na drogach, mówi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Prezentujemy tutaj wszystkie dane, które Policja Ruchu Drogowego jest w stanie przekazać, które są interesujące dla uczestników ruchu drogowego. Mam nadzieję, że to, że docieramy do przede wszystkim kierowców, przyczynia się do tego, że mówimy o coraz lepszych statystykach na drogach. Droga numer 357, żywe lodowisko, proszę Państwa, żywe lodowisko. Cały czas jedziemy jednym pasem na zmianę, to trasa Tarnobrzeg, Nowa Dęba, 130 km. Dzięki takim informacjom można szybko zareagować, ominąć korki, wiedzą kierowcy, kiedy są jakieś utrudnienia w ruchu. Dodaje główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Mam nadzieję, że dzięki audycjom, dzięki codziennie przekazywanym ciekawym informacjom będzie poprawiało się bezpieczeństwo na polskich drogach. Kierowcy są edukowani na antenie Polskiego Radia Kierowców, są też informowani o obowiązujących przepisach. Wracamy do kodeksu drogowego i do artykułu, który mówi o tym, jak oznaczać, jak znakować samochód, który z przyczyn technicznych niestety odmówił nam posłuszeństwa. Uruchomienie Polskiego Radia Kierowców to, zdaniem prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej, jedno z największych osiągnięć ubiegłego jubileuszowego roku 95-lecia publicznego nadawcy. To kolejna cyfrowa antena Polskiego Radia, mówiła, podsumowując 95-lecie, Agnieszka Kamińska. Polskie Radio w tym jubileuszowym roku, czyli 95-leciu swojego funkcjonowania, pokazało, że jest pionierem, jeśli chodzi o cyfryzację, o rozwój technologiczny. Uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne, bo dla wszystkich użytkowników dróg. Pan Arek pozdrawia wszystkich busiarzy i pisze, słucham Was cały czas, super, super radio. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że te nowoczesne technologie to przyszłość radia. Te nowoczesne narzędzia, przy pomocy których radio może dotrzeć do słuchacza, są bardzo użyteczne, jest ich bardzo dużo i to jest przyszłość radia. Cyfryzacja jest przyszłością radia, no bo cyfryzacja pozwala korzystać z tych narzędzi i w związku z tym myślę, że te inwestycje, które czyni Polskie Radio, to są inwestycje w przyszłość nie tylko Polskiego Radia, ale w ogóle w przyszłość rynku radiowego w Polsce. W ciągu 3 miesięcy działania radia użytkownicy odwiedzili stronę internetową ponad 200 tysięcy razy, a specjalną aplikacją pobrało ponad 21 tysięcy osób. W mediach społecznościowych informacje o warunkach na drogach i utrudnieniach oraz porady ekspertów dotarły na Facebooku do ponad 1,5 miliona osób, a na Twitterze do blisko 2 milionów użytkowników. Polskie Radio Kierowców. Z nami dojedziesz do celu. Polskie Radio Kierowców to najmłodsza, już 9. antena Polskiego Radia. Dorota Piotrowska przyglądała się pracy tworzących ją osób. 3 miesiące, jeszcze trochę zacznie chodzić. Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When broken, I just want you to know who I am.

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Za 8.18, chwilę temu mówiliśmy o Polskim Radiu Kierowców, przyglądaliśmy się pracy osób, które je tworzą. Z nami teraz kierowniczka, żeby nie powiedzieć kierownica tego projektu, Edyta Poźniak, dobry wieczór. Jak się jedzie? Doskonale się jedzie, jedziemy już 90 dni, nie zamierzamy się zatrzymać. Czy Radio Kierowców, Polskie Radio Kierowców ma zapach benzyny? W studiu może nie, ale mamy zapach spalonej gumy, to po pierwsze. Po drugie, na pewno pachną u nas bardzo luksusowo fotele, gdyż muszę zdradzić kulisy. W naszym studiu, w studiu Radia Kierowców, prowadzący siedzą na fotelach samochodowych po prostu. Skórzanych. Tak. Z różnych modeli samochodów, nie będę mówiła. Są również nowoczesne, ale są również takie tradycyjne, żeby nie powiedzieć archaiczne. Bardzo mamy interesujący wystrój w studiu Radia Kierowców. No to luksusowo, jak skórzana tapicerka, to pewnie też jeszcze choinki właśnie zapachowe, o zapachu benzyny, palonej gumy, czego jeszcze? Nie, choinek nie mamy, mieliśmy za to wystrój taki, może warsztatowo nie wyglądamy jak w warsztacie, ale jednak wszyscy pamiętają o tym, że pracujemy w specyficznej antenie Polskiego Radia i że to, co nam przykład niektórzy trzymają w warsztatach, czyli tłoki albo klucze, u nas są po prostu na stołach. Na podorędziu tak zwane. Tak. Żeby użyć w razie potrzeby. No ja sobie wyobrażałem te choinki zapachowe zwisające z mikrofonów. Tak, tak, tak, ja też tak pomyślałam. Nie, ale jeszcze planujemy zrobić zegar w oponie. Z czym najczęściej dzwonią do was kierowcy? Kierowcy dzwonią do nas ze wszystkimi sprawami, oprócz utrudnień, które chcą przekazać innym użytkownikom dróg, ostrzeżeń o pogodzie, bo to nie tylko są korki albo wypadki, to są przede wszystkim informacje, które mają ułatwić innym użytkownikom dróg poruszanie się po drogach krajowych, ale nie tylko, europejskich. Informują o tym, że zmieniają się warunki pogodowe, informują o tym, że na przykład jest zamknięta granica albo trzeba gdzieś zawrócić. To są kierowcy zawodowi, kierowcy samochodów ciężarowych, którzy pokonują kilka tysięcy kilometrów, ale dzwonią do nas albo też piszą poprzez aplikację naszą mobilną i przesyłają zdjęcia o tym, co właśnie robią, kiedy mają pauzę. Czyli na przykład jedzą, gotują, albo pokazują, że mają koszulki Polskiego Radia Kierowców ze sobą, albo pokazują po prostu, jak wygląda ich widok świata z perspektywy wielkiej ciężarówki, z tej wyższej perspektywy. Zza wielkiej szyby z równie wielkimi wycieraczkami. Tak. I z równie dobrą perspektywą na to, co przed nimi. Dobra, pogadajmy chwilę o muzyce. Jaka najlepiej się sprawdza za kierownicą? Taka, którą już znamy. Stara dobra prawda muzyczna. Lubimy piosenki te, które już kiedyś słyszeliśmy. My staramy się dawać naszym kierowcom taką muzykę, żeby dobrze im się jechało, żeby było optymistycznie. Żeby słyszeli i kojarzyli te piosenki z jakimiś fajnymi sytuacjami w życiu. Oczywiście mają swoje pragnienia i uwaga, zaskoczę. Chcą country. Wow. Tak, więc muzyka jest różnorodna, ale dobra. To jest taka muzyka, którą wszyscy lubimy, ale tutaj nie będę bardziej zdradzała naszych tajników, jak dobieramy muzykę. No to dobrze, to my już za chwilę przełączymy w takim razie tę wajchę na pozycję parking, ale zanim to powiedz szybciutko, gdzie słuchać Polskiego Radia Kierowców?